23 lutego wybrane meble, kuchnie i oświetlenie. Taniej o VAT. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wisła opada w Płocku, rośnie poziom wody w Wyszogrodzie, lodołamacze w akcji. Żegnaj mistrzu, koledzy z peletonu i kibice pożegnali Ryszarda Szurkowskiego. Jest towarzyszem, bywa przyjacielem, jedyne w swoim rodzaju. Radio dziś ma swoje święto. Stabilizuje się sytuacja powodziowa w Płocku. Wisła opada, poziom wody w ciągu doby spadło 20 cm, ale wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Na miejscu strażacy cały czas monitorują brzegi rzeki przy użyciu dronów. Na miejscu działań znajduje się ciężki samochód dowodzenia i łączności, który jest największym tego typu samochodem w Polsce. Samochód ten w tym momencie jest wykorzystywany jako miejsce analizy i obróbki nagrań, które strażacy wykonali z dronów, ale może w każdej chwili zastąpić stanowisko kierowania i również stworzyć własny system łączności na terenie działań. Mówił Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Rano z Włocławka wyruszyło 6 lodołamaczy, by skruszyć zator lodowy na Wiśle. Jego czoło przemieściło się z okolic Płocka w stronę Kępy Potockiej i Wyszogrodu, gdzie poziom wody cały czas rośnie. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. To kilkaset więcej niż wczoraj. Zmarły 284 osoby. W ostatnim tygodniu liczba chorych nieznacznie wzrosła, przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, ale w liczbie ofiar śmiertelnych widać tendencję spadkową. To jest może bardzo delikatny wzrost, ale obserwujemy jednak, że tych nowych zakażeń przybywa. Jeżeli chodzi o ilość zgonów, to mamy sytuację dość stabilną, nawet mamy spadek. W ciągu ostatniego tygodnia spadek o 11%, czyli jest dobra tendencja, jeżeli chodzi o osoby, które niestety umierają z powodu koronawirusa. Liczba zaszczepionych Polaków przekroczyła już 2 miliony. Drugą dawkę szczepionki przyjęło już ponad 500 000 osób. W Japonii zatrzęsła się ziemia. Trzęsienie miało siłę ponad 7 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na północny wschód od Tokio, około 90 km od miejscowości Namie w prefekturze Fukushima. Do wstrząsu doszło pod dnem oceanu. Co najmniej 30 osób jest rannych, uszkodzone zostały budynki. Prawie 1 000 000 gospodarstw domowych nie ma prądu. Świadkowie relacjonują, że wstrząsy były odczuwalne także w Tokio. W stolicy Japonii zadrżały budynki. Nie stwierdzono uszkodzeń w elektrowni atomowej Fukushima. Rodzina, koledzy z peletonu i kibice towarzyszyli w ostatniej drodze Ryszardowi Szurkowskiemu. Najwybitniejszego polskiego kolarza w historii pożegnano w Wierzchowicach na Dolnym Śląsku, rodzinnej miejscowości mistrza świata z Barcelony. To nieodżałowana strata, mówili ci, którzy przez lata podziwiali wyczyny Szurkowskiego na szosie. Dla mnie to jest mistrz kolarstwa. Od dzieciństwa pamiętam, jak nazwisko leciało w tle w telewizorze. Jeszcze był wyścig pokoju, także naprawdę wspaniały człowiek. Niestety, ale zostaliśmy sierotami, bo drugiego takiego kolarza już nie będzie. Ryszard Szurkowski zmarł 1 lutego, miał 75 lat. Został pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreślił, że polskie radio łączy tradycję i nowoczesność, szukając nowych sposobów na dotarcie do odbiorców. Jak powstawała telewizja, to się mówiło, że nastąpi zmierzch radia. Nie, no po prostu rynek się wzbogaca i oferta jest o wiele szersza. Ale ponieważ zmieniają się też środki dotarcia do odbiorcy mediów, no to polskie radio w tym musi szukać nowych kanałów i stąd właśnie choćby ten portal, stąd aplikacje telefoniczne. To moja pasja i całe moje życie. Tak o pracy w radiu mówi dziennikarz radiowej Trójki Piotr Baron. Autor audycji Nie Tylko Gitary zdradził, że mimo wieloletniego doświadczenia przed każdą audycją ma tremę. To dlatego, że bycie radiowcem zobowiązuje, dodaje. Zawsze jestem odrobinę zdenerwowany. Jeśli to mówię, to ludzie posądzają mnie o kokieterię, ale to nie jest kokieteria. Naprawdę tak jest. Ta czerwona lampa, która się zapala i ten mikrofon srebrny Trójki, to jest pewne zobowiązanie i tu nie ma żartów. Nie można sobie pozwolić na jakieś takie półśrodki i kiwanie, dlatego że słuchacz jest osobą najważniejszą i to też nie jest banał. To tak jest. A jeszcze przez godzinę na antenie Trójki audycja Francuski Łącznik. Monika Małkowska prezentuje utwory związane właśnie z radiem w dniu jego święta. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek i kolejny konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Polacy skakali w kratkę, lecz dla jednego z nich to wyjątkowy dzień. O szczegółach Jakub Niziński. To bez wątpienia wielki dzień Andrzeja Stękały. Cierpliwość się opłaciła. Chłopak, który miał przestać skakać, który musiał pracować, trenować indywidualnie, wskoczył na podium zawodów Pucharu Świata. Andrzej Stękała w Zakopanem jest drugi. Przegrał tylko z Ryoyu Kobayashim zaledwie o 0,3 punktu. Andrzejowi Stękale po konkursie gratulował nasz mistrz olimpijski Kamil Stoch. Uważam, że zdecydowanie zasłużył sobie na to podium. Jak najbardziej mu się to należało i cieszę się, że to stało się właśnie tutaj w Zakopanem. Andrzej Stękała drugi, Piotr Żyła dzisiaj ósmy, Dawid Kubacki jedenasty, a Kamil Stoch na miejscu 20. Jutro kolejny konkurs indywidualny na Wielkiej Krokwi. To był świetny dzień także polskiej pancernistki Karoliny Bosiek. To na Mistrzostwach Świata w Herrenwen. Polka najpierw na 7. miejscu plasowała się w rywalizacji na 1000 metrów, a później w biegu ze startu wspólnego wywalczyła 6. lokatę. W koszykówce Zastal Zielona Góra awansował do finału rozgrywanego w Lublinie turnieju Puchar Polski. W spotkaniu półfinałowym Zastal wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 105-79. W plus lidze siatkarzy Indyk Pol AZS Olsztyn w zaległym spotkaniu 21. kolejki przegrał z PG Skrą Bełchatów 0-3. A w piłkarskiej ekstraklasie Krakowia zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. Trener Michał Probierz tłumaczył, że jego zespół grał lepiej po przeprowadzonych zmianach. Tutaj akurat Jago, jak wszedł później i Sergio na tą lewą obronę, to wyglądało to dużo lepiej. Potrafiliśmy już później utrzymać się przy piłce, potrafiliśmy stworzyć sytuację, no ale przegrywaliśmy 1-0, po karnym wyrównaliśmy. A tak samo w drugą połowę weszliśmy w miarę dobrze i sytuacja później z czerwoną kartką, gdzie widać było, że zespół Podbeskidzia zdecydowanie się wycofał i czekał na kontrataki. Graliśmy trochę za wolno, ale no nie da się też, bo to trzeba też pamiętać, że jednak to boisko było bardzo trudne i momentami utrudniało jednemu i drugiemu zespołowi granie. W trwającym meczu Pogoń Szczecin remisuje z Piastem Gliwice, a we Włoszech Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie prowadzi do przerwy 1-0 z Juventusem, z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Kolejny sport kilka minut po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą śnieg popada we wschodniej połowie kraju i na południu. Będzie od minus 12 na północnym zachodzie do minus 2 nad morzem. Jutro pochmurno z lekkimi rozpogodzeniami. Śniegu trzeba się spodziewać na wschodzie. Od minus 5 we Wrocławiu do plus 1 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, ale skok! Po najwyższe trofea! Ty też zostań zimowym mistrzem niezawodności. Przeskocz na paliwo zimowe Dynamit na stacji Lotos i zyskaj pewny rozruch silnika i efektywną jazdę w każdych warunkach. Lotos, producent paliw zimowych Dynamit i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii Lotos. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulamin na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicnaloteria.lotos.pl. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Lotos co 30 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloterialotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloterialotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, już 9 minut po godzinie 19. Francuski łącznik. Dzisiaj, proszę Państwa, po raz pierwszy zamiast dotychczasowego bonjour, witam Państwa pozdrowieniem stosownym do tej pory dnia, czyli bonsoir. Owo bonsoir otwiera 25. edycję francuskiego łącznika, w którego wciela się mówiąca te słowa Monika Małkowska ze wsparciem wydawcy Oli Kaczkowskiej i siedzącego za konsoletą Michała Jakubika. Bardzo też zachęcam Państwa do kontaktów mailowych ze mną. Adres podaje monika.malkowska@polskieradio.pl. No już oczywiście Państwo wiedzą, Światowy Dzień Radia, który został ogłoszony po to, żeby uczcić rocznicę rozpoczęcia działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych. A miał to miejsce w 1946 roku. I proszę Państwa, z tej racji, że jest Światowy Dzień Radia, niech mi wolno będzie podzielić się z Państwem moimi wspomnieniami na temat tego medium. Otóż w naszym domu na warszawskim Mokotowie królowała heterodyna z zielonym okiem, który powoli rozbłyskiwało, kiedy przekręciło się gałkę. No niestety nie miałam dostępu do tego fascynującego urządzenia. Zawiadowała nim babcia, której despotyzm sięgał zenitu w niedzielę o godzinie 15. Wtedy rozlegał się sygnał teatru radiowego dla dzieci i po nim, po tym sygnale, było emitowane słuchowisko w babcinej reżyserii. I w tym czasie babunia zamieniała się w słuch, co oznaczało przymus trwania w absolutnej ciszy. Zresztą nie było to specjalnie przykre, bo babcine audycje były adresowane do nieletnich odbiorców i dzięki nim nie tylko ja, lecz całe rzesze dzieciaków w Polsce poznawały przygody, a to Koziołka Matołka, a to Mary z Tajemniczego Ogrodu, a to Janka, co psom szył buty, a to wielu innych bohaterów. No i właśnie przypomnę jednego z nich. A to był Koziołek Matołek, ale jeszcze był jeden konkurent dla niego, mianowicie Koziołek Rududu. Te i inne postaci zawładnęły moją wyobraźnią fonicznie i głosowo. Aż, proszę Państwa, do momentu, kiedy babcia wzięła mnie do studia radiowego, to właśnie było tu, przy ulicy Myśliwieckiej i pozwoliła mi uczestniczyć w nagraniu słuchowiska. Mogłam wtedy robić tłum, czyli hałasować do woli. I wtedy zobaczyłam, jak w istocie prezentują się moi bohaterowie. Otóż to byli dorośli aktorzy. To był dla mnie szok. I oni właśnie beczeli, meczeli, miauczeli, szczekali, zmieniały głosy i role. A choć widziałam te metamorfozy, dawałam się uwieść ich głosom. A do tego jeszcze dochodziła cała kuchnia dźwiękowa i muzyczna. Pichcił w niej, jak pamiętam, pan Czesław Aniołkiewicz. I tak właśnie powstawał teatr, do którego za darmo miał wstęp każdy, kto miał radiowy odbiornik albo znajomych takowym dysponujących. I to były złote czasy radia i ludzi wokół niego skupionych, fanów tego medium oraz jego twórców. No a kto wynalazł radio? Państwo myślą Nikola Tesla, któremu pośmiertnie przyznano prawa patentowe, lub szerzej znany jako wynalazca radia Guillermo Marconi. Otóż pan Didier Barbivien, francuski piosenkarz i aktor, twierdzi, że to Bóg wynalazł radio. I to tu podaje całą ekipę gwiazd piosenki francuskiej lat 60. i 70. Posłuchajmy tego, jak to Bóg wynalazł radio. Sylvie Vartan, Françoise Hardy en mono. się ma. A fortyla radio. Johnny Hallyday, Dick Rivers, Adamo. Tu as inventé la radio. Nancy Holloway, les sœurs Fluky Blondeau. Tu as inventé la radio. Pour Michel Polnareff, du tronc Gilbert Bécaud. Tu as inventé la radio. Oh, oh, oh. Choubidoubidou. Michel Delpech, Hugo Frey, Gloria Lasso. Tu as inventé la radio. Stone Chardin, Antoine Sheila et les Charlots. Tu as inventé la radio. Pour Hervé Villers, les Sunlight, Franck Alamo. Tu as inventé la radio. Pour Jean-Jacques Debout, Chantal Goya en duo. Tu as inventé la radio. Oh, oh, oh. Choubidoubidou. Oh, oh, oh, oh, oh. Choubidoubidou, yeah. Pour Richard Anthony, Joe Dassin, Enrico. Tu as inventé la radio. Dalida, Michel Thor et Bobby Solo. Tu as inventé la radio. Pour Eddie Mitchell, Monty, France, Gall et Clo-Clo. Tu as inventé la radio. Christophe Pétula, Clark et Michel Orso. Tu as inventé la radio. Oh, oh, oh. Ja inventé la radio, no wątpię, żeby najwyższy miał się ograniczyć do tak wąskiego, no w dodatku tylko francuskojęzycznego grona radiowych beneficjentów. Najlepszym dowodem, że tak nie było, audycja nadawana z brzozowego gaju. Kto tutaj głos zabiera? No posłuchajmy. Halo? Halo, tutaj ptasie radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, czynadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo? O, halo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Radio, radio, io, io, io, io. Tio, trio, tro, no, no, no, no, no, no, no, no. Pio, pio, pio, no, no, no, no, no, no, no. Plo, plo, plo, plo, plo, plo, plo, plo, plo, halo? No to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwierk, ćwierk, ćwierk. Świerk, świerk, świerk. To nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Świerk, świerk, czyrk, czur, czur, ćwirik. I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrkać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Kukuryku! Jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie. A to co za spółka? Kukuryku? Kukuryku? Nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, choć do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku. Na to dzięcioł. Stuku, puku. Czajka woła. Czyjaś, ty czyjaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to byłaś? Przepióreczka. Chodź tu, pójdź tu. Masz co, daj mi. Rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki, w szczebiot, w świegot, w zgiełk, o taki. Daj tu, rzuć tu. Co masz, wiórek? Piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu. Ja ćwierci, ty ćwierć. Lepiej gniazdko. Przylep to przyćwierć. Widzisz go? Nie dam ci, moje czyje. Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi, takiś ty. Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. Proszę Państwa, w słowika wróbla, kukułkę, czajkę, przepiórkę, koguta, dzięcioła oraz całą ptasią zgraję wcieliła się Irena Kwiatkowska, genialnie wykonująca wiersz Juliana Tuwima. A zresztą jakiejkolwiek roli by się nie podjęła, każdą interpretowała na swój jedyny, niepowtarzalny sposób. Pani Irena lubiła dzieci i chętnie udzielała się w słuchowiskach babci. Ale, alela, ja jeszcze nie przedstawiłam mojej babci. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska, aktorka i reżyserka, zaczęła współpracę z Polskim Radiem kilka miesięcy po zarejestrowaniu spółki. W lutym 1926 roku wyreżyserowała mini słuchowisko Pan Kotek był chory i właściwie od tego czasu przez ponad pół wieku tworzyła teatr radiowy dla dzieci i młodzieży, no i reżyserowała kilka tysięcy słuchowisk. A dziś Światowy Dzień Radia jest okazja, by babcię przywołać, ale przede wszystkim jej podejście do sztuki, która kształtuje dziecięcą wyobraźnię, no musi być w najlepszym gatunku, bo tylko takie podejście, tacy mistrzowie i tylko takie kreacje kształtują wytrawnych, późniejszych konsumentów kultury. A właśnie takie podejście też miał Jerzy Wasowski i doskonale to oddaje jego piosenka, piosenka o radiu, a wykona ją Ewa Bem. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. Posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Dziadek stary rozdział się z kożucha, siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe, dnie wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Co wytrzesz, niesie ci z oddali na niewidzialnej, szybkiej fali, radio to w domu cały świat. Szyła mama na maszynie, bolały ją palce. Okrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kapryśiła cały ranek Karolinka mała. Nastawiła sobie radio, już poweselała. Cześć, młody, stary, zdrowy, chory, czy radio miłe, dnie wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Niewidzialnej szybkiej fali radio, to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Tak, radio to w domu cały świat, ale także i wspomnienia, szczególnie adekwatne do dzisiejszej, no, można powiedzieć, uroczystości. I proszę Państwa, w tym utworze Jerzego Wasowskiego pobrzmiewały ludowe nuty. Ja nie zapomnę tego, jak właśnie przy ludowej muzyce bawiłam się wraz z naszą pomocą domową, panią Lodzią. Tańcowałyśmy dookoła stołu w dużym pokoju, ale także czasami wykonywały coś, no coś, co można dziś by nazwać mianem karaoke. I to jest zupełnie tak, jak w złotych czasach radia Woody'ego Allena. Ai, ai, ai, ai, é o canto do pregoneiro, que con su armonía trae alegría en South American Way. Ay, ay, ay, ay, y lo que trae su tabulero vende pra yoyo y vende pra yaya en South American Way. Y vende batapa, y vende caruru, y vende mugonzai, y vende umbu, y su tabulero tem de todo que convém, mas só lhe falta ay, ay, belenguendez, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria no South American Way. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. No South American Way. Znam takich ludzi, którzy ledwo wstają, już otwierają mały ekran telewizora, a ja nie. I w naszym domu też rządziło radio, jak już powiedziałam, i radio zaczynało grać od rana. No ale nie były to takie utwory jak ten, który za chwilę będzie na naszej antenie, bo to było troszkę inne radio. No to było jednak radio czasów PRL-owskich. I takiej muzyki, no, raczej nie można było znaleźć, a jeżeli to niesłychanie rzadko w szczególnych programach. Ale posłuchajmy teraz na dzień dobry, właściwie na dobry wieczór, dzień dobry. No taka przewrotka, no ale przywołuje dzień, który zaczynał się od radia. Good morning! Good morning! Good morning! We talked the whole night through. Good morning! Good morning! To you! Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the moon was shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning. We've got the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nothing could be finer than to sleep up all that one. Good morning. In the morning. It's great to stay up late for another morning. Good morning to you. Might be more risky if we hadn't had the whiskey. When we left the bar last night, our future looked so bright. Now comes the dawn and work is calling. I just want to say good night. And now it's morning. Good morning. We stayed up late and now it's morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Buongiorno. Tonight. Oh God, it's morning, it's morning, good morning. Brytyjskie trio Pupini Sisters idealnie wychwyciły to charakterystyczne swingowe brzmienie modne w latach 30. i 40., kiedy to na topie było The Andrews Sisters, też trio. I to właśnie charakteryzowało tamte lata cudowne, te złote czasy radia swing. Ale francuskie radio, proszę Państwa, nadawało konsekwentnie własnych wykonawców. No, zawsze Francuzi byli dumni ze swojej kultury i niechętnie poddawali się innym prądom. A teraz chciałbym, żeby zaśpiewał, co prawda Kanadyjczyk, ale z Quebec, więc też to jest obszar frankojęzyczny. Patrick Zabé zaśpiewa, no też słuchał radio od rana. Quand j'écoute la radio, kiedy słucham radia. Quand j'écoute la radio, le matin quand je m'éveille, c'est tous les jours pareil. À la radio, on chante que tout est beau, qu'il faut croire en demain et que tout ira très bien. Tous les jours, quand j'écoute la radio, on cherche la félicité sur tous les chemins d'été. On dit que l'amour est là entre deux commerciaux. Ce que tu veux, je l'ai. Allons, laisse-moi t'aimer. Qu'on donne du fond du cœur tous les jours quand j'écoute la radio. Viens d'en faire un tour chez moi, chanter l'hymne à la joie. Je Rosemary, j'ai toujours envie d'aimer tous les jours quand j'écoute la radio. Pardon mademoiselle, quel poste écoutez-vous? Vous pouvez gagner un joli bateau. C'est le bateau du bonheur, ton donneur du fond du cœur. Tous les jours quand j'écoute la radio. Chanter l'hymne à la joie. Je demeure tout près d'ici, assis à Guantanamo. Quand fait pas Rosemary, j'ai toujours envie d'aimer tous les jours quand j'écoute la radio. Proszę Państwa, czy dziś można by, że tak powiem, podrywać panienkę na pytanie, jakiej stacji tu pani słucha? No właśnie Patryk Zaby tak, no tak zrobił i bajerował panienkę, że no właśnie sobie będą potem tego radia słuchać razem. No a Dalida, Dalidę dręczył sąsiad, który puszczał radio na full, na cały głos od bardzo wczesnych godzin porannych. No i cóż, nawet gdy słuchała najpiękniejszych piosenek, to była wściekła na sąsiada. Posłuchajmy. Dormais en paix, ça ne pouvait pas durer, tu me l'as prouvé pour ne pas changer. 7 heures du matin, à nouveau je te dis déjà, je t'en supplie, baisse un peu la radio. On est tous les deux en voiture, mais tu remets ça, je t'en supplie, baisse un peu la radio. Est-ce que c'est bientôt fini? C'est bientôt fini. Réponds au lieu de siffler, au lieu de chanter les derniers succès. Autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'ai madame O, Mireille Mathieu avec son credo. J'aime Hallyday et les autres aussi. Oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Autant que toi ne l'oublie pas. Oui, j'aime Hugo Frey. J'aime bien Antoine avec ses oeillets, ses chemises à fleurs, son harmonica et ses cheveux longs à la Dalida. On va pique-niquer mais jamais sans un transistor. Je t'en supplie, baisse un peu la radio. de chanter les derniers succès. Autant que toi, moi j'aime Christophe, j'aime Claude François, Hervé Villard et aussi Sheila. J'aime les Beatles et tutti quanti. Oui, mais j'aimerais bien dormir la nuit. Je t'en supplie, baisse un peu. Błagam cię, ścisz to radio, chcę odespać noc, błagała Dalida, ale jak słychać było bezskutecznie. A z kolei Elvis Costello, brytyjski muzyk i kompozytor, przez dekadę występujący z grupą The Attractions, słuchał radia nocą. Pod kołdrą często gęsto i dostrajał się mentalnie do tego, co nadawały rozgłośnie dla wtajemniczonych. Utwór Radio Radio, czy też Radio Radio, jak to woli, z 1978 roku, to kolejny pokłon złożony temu medium. Radio to dźwiękowe zbawienie, śpiewa Elvis Costello. Radio oczyszcza naród. Posłuchajmy. My radio advised, with every one of those late night stations playing songs, bringing tears to my eyes. I was seriously thinking about hiding a receiver when the switch broke, 'cause it's old. They're saying things that I can hardly believe. They really think we're getting out of control. Radio is the sound salvation. Radio is leading us a nation. They say you better listen to the voice of reason, but they don't give you any choice, 'cause they think that it's treason. So you had better do what you were told. You better listen to the radio. I wanna fight the hand that feeds me. I wanna fight that hand so badly. They worry about the times ahead, but everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't wanna hear about it. It's only inches on the reel to reel, and the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is the sound salvation. Radio is cleaning up the nation. You better listen to the voice of reason, but they don't give you any choice, 'cause they think that it's treason. So you had better do what you were told. You better listen to the radio. Yeah. No proszę Państwa, w nocy to najlepiej się słuchało radia pirackiego, o czym śpiewała grupa Le Grand Orchestre des Splendides. I oni właśnie złożyli hołd, nie wiem, pokłonili się radiu pirackiemu. I będzie to utwór, który zaraz usłyszymy, z 1981 roku. Radio pirackie to szalona zabawa z różnymi słownymi grepsami, czasami takimi nie najwybredniejszymi, jak na przykład usałodowiłaś tyłek na płycie. Wstań, to zagramy. No to proszę Państwa, posłuchajmy tego pirackiego hymnu. Nieco podobny typ słownej szarży, acz na znacznie wyższym intelektualnie poziomie, uprawiał Adrian Kornauer. I to gdzie? W Wietnamie. Został tam wysłany w połowie lat 60. ubiegłego wieku jako radiowy ambasador, jako człowiek American Forces Network. Miał umilać czas amerykańskim żołnierzom. Tymczasem jego audycje okazały się przynosić zupełnie przeciwny skutek niż ten, który zakładali dowódcy. W filmie Good Morning Vietnam występował, wcielił się w Cornauera Robin Williams, nominowany zresztą i słusznie za tę rolę do Oscara. I tak zaczynał poranną audycję. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, Viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. AFBN, rocking you from the Delta to the DMZ. AFBN, better than AFVD, which means you have to get a quick shot. We're moving on right now. Here's a little riddle for you. What's the difference between the Army and the Cub Scouts? Cub Scouts don't have heavy artillery. Talking out the field today. Hi, what's your name? My name's Bob Fibber. Bob, what do you do? I'm in artillery. Thank you, Bob. Can we play anything for you? Anything, just play it loud, okay? A tak, to wszystko był Robin Williams w tym filmie Good Morning Vietnam. Nie mniej ważna, może nawet najważniejsza, równie ważna była muzyka, nad którą czuwał Alex North. I niespodziewanie znane rockowe utwory brzmiały buntowniczo lub prześmiewczo, ironicznie. Tak jak na przykład I Feel Good Jamesa Browna. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. No, nie wspomniałam dzisiaj jeszcze o pewnej grupie zawodowej, której przedstawiciele daliby się za radio posiekać. Kierowcy tirów. I w ogóle wszyscy ci, którzy spędzają za kółkiem długie godziny. O nich śpiewa Ale Morso i Sweet People. Eres Maria la radio. Na szczęście mamy radio. Depuis longtemps sur la route, de ville en ville, chaque jour, j'ai parfois le cœur en déroute, quand je pense à mes amours. Heureusement y a la radio, pour les longues nuits, pour les jours de pluie, loin de toi. Heureusement y a la radio, quand le soir descend, et que j'aimerais tant que tu sois là, tout près de moi. Et je roule au long de ma vie, en écoutant toutes nos mélodies. Les refrains qu'on chantait tous les deux au bon temps de nos jours heureux. Heureusement y a la radio pour les longues nuits, pour les jours de pluie loin de toi. Heureusement y a la radio, quand le soir descend, et que j'aimerais tant que tu sois là, tout près de moi. Y a la radio pour les longues nuits, pour les jours de pluie loin de toi. Heureusement y a la radio quand le soir descend, et que j'aimerais tant que tu sois là tout près de moi. Que tu sois là, tout près de moi. Heureusement, y a la radio. Na szczęście mamy radio na długie noce, słodne noce, kiedy jestem daleko od ciebie. W nieco podobnym nastroju utrzymany jest utwór On the Radio, którą napisała Regina Spektor, a pięknie Melo wyrecytował Chip Taylor, no obecnie 80-latek, co słychać zresztą po głosie. I ten utwór wykorzystano w serialu Sex Education. A mowa w tej piosence jest o DJ-u, który zasypia przed konsoletą, grając November Rain Guns N' Roses. Proszę Państwa, mam nadzieję, że nie zasnęli Państwo jeszcze przy swoich odbiornikach. Żegnam się z Państwem dzisiaj w tym specjalnym dniu z Radiolandu. Monika Małkowska, francuski łącznik, z pomocą dzisiaj ze współpracą Oli Kaczkowskiej, wydającej program, i Michała Jakubika, który go realizował. No to posłuchajmy, co było on the radio. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up a storm, until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep. and all the styrofoam began to melt away, and we tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home inside their catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. And on the radio we heard November rain, and that solo's really long, it is a pretty song. We listened to it twice as the DJ was asleep. He was asleep. No, this is how it works. You're young until you're not, and you love until you don't, and you try until you can't. You laugh until you cry, and you cry until you laugh. And everyone must breathe until their dying breath. No, this is how it works. You peer inside yourself, and you take the things you like, and try to love the things you took. Then you take that love you made, and you stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood. Then walking arm in arm, you hope that don't get harmed. And even if it does, you would just do it all again. And on the radio we hear November rain, and that solo is awfully long, but it is a good refrain. We listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. He is asleep. Autopromocja. Proszę Państwa, mam wspaniałą wiadomość. Po kilkumiesięcznej przerwie artyści znów pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Multiinstrumentalista, wokalista, piewca Warszawy, perkusista T-Love. W Trójce zagra walentynkowy koncert zadedykowany swojej narzeczonej Paulinie. Opieram wino ze swoją dziewczyną. Wszyscy! Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Transmisja występu Sydneya Polaka w niedzielę tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Z radością zapraszam. Piotr Baron. Hej, hej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład ekspres Barista Melitta. Cichy młynek za jedyne 49 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.